أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کا موضوع چکن گونیا یا پھر جو بخار ہو جاتے ہیں جس میں ڈینگی بھی شامل ہے، اس پر آج ہم آپ سے بات کریں گے. لیکن چکن گونیا کے جو نسخے ہیں وہ آپ کو دیں گے، اس کا استعمال انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. چکن گونیا بڑی تیزی سے خاص طور پہ سندھ میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے، اور اس وقت کراچی کے شہر میں کافی جگہوں پہ کافی گھروں میں جو ہے ایک آدمی کو بخار ہوتا ہے اور اس کے بعد پورا گھر جو ہے وہ بخار میں پڑ جاتا ہے. زیادہ تر شواہد یہی ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے بھی جو ہے وہ وائرل کے طور پہ اس کے چھینکنے سے، اس کے بخار سے، اس کے تمام چیزوں سے یہ لگ سکتا ہے. اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ سب سے پہلے بخار آتا ہے، اور بخار کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ مریض کے لواحقین پریشان ہوتے ہیں. 105 اور 106 تک کے جو ہے یہ بخار چلا جاتا ہے. سب سے پہلے بخار کا ہی اٹیک ہوتا ہے، سر میں بھاری پن جیسے سر میں کوئی ہتھوڑے مار رہا ہے اس انداز کا ہوتا ہے. اور ہم صرف بخار ہی کے لیے ظاہر بات ہے اور رہتے ہیں کہ اس کو نیچے کس طریقے سے لایا جائے. فوری طور پہ دافع بخار گولیاں کھلائی جاتی ہیں، اسپتال کی طرف دوڑا جاتا ہے، اور یوں بخار جو ہے وہ 102 اور 101 تک آ جاتا ہے، اور تیسرے دن بخار نارمل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پورے جسم میں اوپر کاندھوں کی طرف ہر جوڑ کے اندر، خاص طور پہ کمر اور گھٹنوں میں بہت شدید پین ہوتا ہے کہ انسان چلنے کے قابل بھی نہیں رہتا. اور مزید ایسی دوائیں لے کر اور پھر 2-3 دن بعد وہ چل سکتا ہے، لیکن یہ عرصہ 3 سے 6 ہفتے تک کے درد کا رہتا ہے کہ جس میں مریض پریشان رہتا ہے. انجیر کے سلسلے میں جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ انجیر طب نبوی کی ایک اہم دوا اور غذا بھی ہے، تو اس کے سلسلے میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ انجیر ہے، کہ انجیر کا استعمال اس انداز سے کیا جائے کہ جس کو بخار نیچے آنے کے بعد انجیر کا استعمال کیا جائے. 5 انجیر ایک دن میں لینی ہے، اور اس کو ابال کر اور اس کا پیسٹ بنا کر جو ہے 5 انجیر دن میں ایک بار لیجئے، جو کہ آپ کا دردوں کو کم کرے گی. درد جہاں بھی ہو رہے ہیں، چھوٹے جوڑوں کا درد ہے یا جیسا بھی گونیا کی وجہ سے درد ہوتا ہے، تو یہ آپ اس کو لیجئے 5 انجیر روزانہ، تو اس کا استعمال کیجئے. جہاں تک پہلے سٹیپ کی تعلق ہے، اس میں یہ کہ جب بخار ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کے لیے پانی کو دافع بخار قرار دیا. جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی اور بڑے بڑے صحابہ بیمار ہو گئے، تھکن کی وجہ سے بخار ہو گئے، تو آپ نے اس وقت بھی پانی ہی کے لیے کہا کہ ان کے چہروں پر پانی ڈالو، ان کے سر پہ پانی ڈالو. تو یہ طریقے جو بخار کم کرنے کا ہے، جسے ہم ہاسپٹلز میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پورا وہ پانی کے ساتھ تولیہ گرم کر کے وہ بھگا کے اور اس کو وہ اسپونجنگ کی جاتی ہے، تو یہ طریقہ کار کے موجد اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب بھی آپ کو بخار تیز ہو، آپ اپنے گھر کے جو موجود پانی ہے اسے شاور کھول دیجئے، آپ پانی کو ایک گلاس سے ڈالیے، اس کے سر پہ پانی ڈالیے. یہاں تک کہ اگر 106 اور 105 بخار ہو تو آپ کپڑوں سمیت جو ہے مریض کو شاور کے نیچے کھڑا کر دیجئے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا بخار نیچے آنا شروع ہو جائے گا. اور اس میں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے آپ جو ہے وہ کپڑے تبدیل کیجئے، حکیم کے پاس آنے سے پہلے وہ کپڑے تبدیل کیجئے اور پھر دوسرے کپڑے پہنیے. بخار آپ کا کم از کم 300 یعنی کہ 105 سے 102 تک جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کا بخار آ جائے گا. اسی طریقے سے جہاں تک نسخوں کی بات ہے، نسخوں میں آج آپ کو کچھ میں نئے نسخے بھی دوں گا، لیکن ابھی اسکرین میں آپ جو نسخہ دیکھیں گے یہ پہلے بھی ایک ہم نے پروگرام کیا تھا، اس کا نسخہ جو ہے وہ آپ کو ہم دیتے ہیں کہ جس میں سورن جان شیریں ہیں اور کرنجوا ہے، ان دو چیزوں کو ہم وزن لے لینا ہے، اور اس کے بعد صبح اور شام اس کی خوراک جو لکھی ہوئی ہے آپ اس کی خوراک صبح اور شام لیجئے، تو اس سے आप देखेंगे कि आपके बुखार जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सूरन जान शीरी और करण जवा, दूसरी चीज़ जो बच्चे छोटे हैं, जो बच्चे उम्र के छोटे हैं और वो दवा खाने में या दवा के कड़वापन की वजह से, तो उनके लिए है कि करंजवा जो है एक बीज होता है सफ़ेद रंग का, तो करंजवा का जो है आप माला बना दीजिए, उसको धागों में पिरो के या तो उसमें सुराख करके या इसी तरीके से धागों में बांध बांध के इस तरीके से ये माला बना दीजिए और ये करंजवा को जो है पहना दीजिए। जिसको बुखार तेज़ हो और बुखारों में भी आप इसको दे सकते हैं कि आप बच्चे के इस जगह पर पूरी जगह पर टच हों, जहाँ जहाँ करंजवा टच होगा तो वो बुखार से और मज़ीद बैरूनी जरासीम से बचाता है। तो ये नुस्खा आपने देख लिया। इसी तरीके से वो लोग जिनको अभी चिकनगुनिया है उनके लिए एक नुस्खा आप लिख लीजिए, तुख्मे कासनी है, तुख्मे काहू है, तुख्मे कद्दू है और इसके बाद इसमें ज़रिश्क है। ये चार चीज़ें हैं, तुख्मे कासनी, तुख्मे काहू, तुख्मे कद्दू और ज़रिश्क। ये आपने 100-100 ग्राम ले लेना है और तकरीबन 5-5 ग्राम एक वक्त में, यानी 20 ग्राम के करीब आप इसको एक गिलास में डाल के इसको उबालिए और छान कर इसका जो जोशांदा या खैसांदा जिसे आप समझते हैं वो उसे छान कर उसमें सिकंजबीन मिला लीजिए। सिकंजबीन पहले से बना लीजिए। सिकंजबीन जो है वो जो बनती है उसमें नींबू होता है, शहद होता है और मामूली सा उसमें नमक डाला जाता है या चीनी डाली जाती है। तो सिकंजबीन पहले से तैयार कर लीजिए और ये चार चीज़ें उबाल के इस पानी में ऐड करके पूरा दिन जो है मरीज़ को ये पानी पिलाइए, तो इससे मुंह की कड़वाहट, सफरा, बाइल परसेंटेज, जिगर के अंदर जो गर्मी हो जाती है उन चीज़ों से ये निजात देता है। तुख्मे कासनी, तुख्मे काहू, तुख्मे कद्दू और ज़रिश्क, ये आप हम वज़न लेके यानी एक एक टेबल स्पून के करीब लेके इसे उबालिए, सिकंजबीन के साथ पीजिए। इसी तरीके से एक और नुस्खा है कि जिसको आजमाया गया और जिससे जिस्म के दर्द कम होते हैं, जो ऐठन होती है, जो क्रैम्प्स होते हैंगे नीचे टांगों में, इतना शदीद दर्द होता है, उसके लिए भी नुस्खा एक लिख लीजिए जिसमें अजगर नागोरी है, सोंठ है, बुधावा है और सतावर। तो इसमें ये खासियत है इस नुस्खे में कि ये फिलफौर जाकर जो है दर्द भी कंट्रोल करता है और इसके बाद इसमें जो नरिशमेंट देता है हड्डियों के अंदर, जो एक दर्द की कैफियत होती है उसे कंट्रोल करता है। तो इसमें जो चीज़ें दोबारा सुन लीजिए, अजगर नागोरी है, सोंठ है, बुधावा है और सतावर, ये चार चीज़ें आपको लेनी हैं। 100-100 ग्राम हम वज़न ले लीजिए और 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम इसको नीम गर्म पानी के साथ आप पी लीजिए, तो इससे आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। इसी तरीके से एक और चीज़, अगर बुखार ना उतर रहा हो, यानी कि चिकनगुनिया में बुखार बाज़ दफ़ा दवाओं से भी नहीं उतरता, तो उसके लिए कंगी बूटी बड़ी उम्दा चीज़ है। कंगी बूटी एक उसका नाम है, हर्बल का नाम है। इसके पत्ते बाज़ार में मिल जाते हैं, ख़ास तौर पे आराम बाग में इसके ताज़े पत्ते मिल जाते हैं। कंगी बूटी, कंगी बूटी के पत्ते कम से कम 11 पत्ते के करीब ले लीजिए और उसको एक गिलास पानी में उबाल कर और छान के इसका पानी आप पिलाते ही तीसरी डोज में आप देखेंगे कि बुखार नीचे होना शुरू हो जाता है। तो ये आम बुखारों में भी कंगी बूटी का इस्तेमाल किया जा सकता है कि कंगी बूटी के जो पत्ते होते हैं उनको उबाल कर और छान कर इसको लीजिए। और इसी तरीके से जो है बादाम बहुत उम्दा चीज़ है। वो लोग जो पाकिस्तान में नहीं हैं उनको ये बूटियाँ नहीं मिले, तो बादाम आपको लेने हैं और गोंद कतीरा, ये दो चीज़ें जो हड्डियों के लिए बहुत उम्दा चीज़ें हैं कि आपने तकरीबन 50 ग्राम जो है बादाम लेने हैं और 50 ग्राम आपको गोंद कतीरा लेनी है। इन दोनों चीज़ों को पीस लीजिए और पीसने के बाद दूध के साथ या पानी के साथ एक टेबल स्पून यानी कि कम से कम 10 ग्राम के करीब ये हो जाएगा, इसको या तो दूध में घोल लीजिए या फिर इसी तरीके से बादाम और गोंद कतीरा हम वज़न जो है वो आप लेंगे तो ये बड़ी उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से जो है गोरख पान, ये पाकिस्तान में इंडिया में मिल जाएगा। गोरख पान जो है एक बहुत अच्छी बूटी है जिसे हम गोरख पान बूटी के नाम से जानते हैं। ये हर किस्म के बुखार जो है इनको कम करती है। 2 ग्राम के करीब पानी में उबाल के छान के मरीज़ को पिलाइए तो गोरख पान से भी बुखार नीचे आता है। तो नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब पढ़ते हैं और आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। ہم چکن گونیا کے ٹاپک پہ آج آپ سے بات کر رہے ہیں. اس میں ہم نے آپ کے سامنے ایک نسخہ بھی پیش کیا, اس کو آپ دوبارہ دیکھ لیجئے, جس میں سورن جان شینی جو ہے وہ 100 گرام ہیں اور کرنجواں 25 گرام ہیں. تو اسے آپ نوٹ کر لیں کہ کرنجواں کی مقدار 25 گرام ہے اور سورن جان کی 100. ان دونوں کو پسوا لیجئے اور تقریباً آدھا چمچہ یعنی کہ 2.5 گرام کے قریب جو ہے یہ پاؤڈر صبح اور شام کو لیجئے. اور اگر فرض کریں کہ اس میں کڑواہٹ محسوس ہو تو اس میں مصری یا چینی ملا کر بھی دیا جا سکتا ہے. تو یہ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے اور اس کی تصحیح فرما لیں. جیسے کہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ کو ہم مزید نسخے بھی بتائیں گے, لیکن پہلے ہم کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, لاہور سے راشد بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی سر, میرا نا گردے میں پتھری تھی, تو آپ نے پتھر چٹ پہلے ایک دن پروگرام میں بتایا تھا, وہ میں نے 11-12 دن پیا تو پہلے سے قدرے کم ہو گئی ہے, لیکن اب میں کیا میں مزید وہ پی سکتا ہوں پانی, وہ دوبارہ پھر وہ پتے جو پتھر چٹ گئے ہیں؟ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ عاشق صاحب لاہور سے. آپ پاس ایک اور کالر, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ کون صاحبہ کہاں سے؟ عالیہ سیالکوٹ سے. جی جی عالیہ. حکیم صاحب مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے. خدا تعالیٰ آپ کو دین دنیا آخرت کی بلائیاں اور کامیابیاں اور زیادہ عطا فرمائے, اور آپ کو تا دیر تک ہم پر ہمارا آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. میں نے آپ سے پوچھنا ہے, اپنے صبح ایک شو میں بتایا تھا سر کے بال اگانے کے لیے لہسن کا رس, شاید لہسن لگا کے یا لیمو کا رس لگا کے دوبارہ سے بال سر پہ اگ گئے. میرے بھائی کی عمر ہے نا 35 سال, تو اس کے سر کے بال آگے سے جڑ گئے ہیں. میں نے کہا کوئی گھریلو ٹوٹکا بتا دے اور تیر وغیرہ کے اس کے بال دوبارہ سے نکل آئے. چلے میں آپ کو نسخہ اور بھی بتاتا ہوں. اور حکیم صاحب آپ نے ایک وہ میں نے آپ سے پوچھا تھا ایک دفعہ, وہ ہے نا چہرے کے غیر ضروری بال نہیں نکل رہتے, تو آپ نے وہ کیکر کی پنڈ پھلی والا بتایا تھا ٹوٹ کا, تو وہ میں نے پوچھنا ہے کہ وہ کہاں سے مل جائے گی اور کیسے استعمال کرنا, وہ بھی بتا دینا دوبارہ. چلے ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ آپ کی کال کا عالیہ صاحبہ سیالکوٹ. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ حکیم سر, سائمہ راولپنڈی سے. جی سائمہ فرمائیے. میرے ہاتھ اور پاؤں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اور ایسڈ بہت بنتا ہے, گیس بہت زیادہ, نہ کوئی ڈکا رکھے گیس بند ہو جاتی ہے. اتنی زیادہ جلن ہے ہاتھ پاؤں میں کہ وہ بالکل جو ہے میں رات کو سو نہیں سکتی, مجھے نیند نہیں آتی, اور اگر کوئی ٹھنڈی چیز لوں تو مجھے اس سے وہ نمونیا کا درد ہو جاتا ہے, اور گرم لوں تو میرے ہاتھ پاؤں میں جلن. نہ میں کے حوالے سے کیوں نہ کوئی گرم چیز نہ ٹھنڈی. آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں جگر کے حوالے سے یا؟ شاید ہو, لیکن میرا وہ موٹاپا بہت زیادہ چڑھا ہوا, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گلے کی وجہ سے ہے نا تھائرائیڈ کا مسئلہ. پروگرام کے آخر میں میرے ٹیلی فون نمبر آئیں گے, وہ آپ نوٹ کر لیجئے گا. 24 تاریخ کو میں اسلام آباد میں ہوں گا, تو آپ مجھے دکھا بھی لیجئے گا اور جو بتا سکتا ہوں ابھی جواب بھی میں آپ کو دے دوں گا. ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ. ہمارے پاس ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں زین العابدین گجرات سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے جناب. سر میں جو ہے نا کرنٹ کے بن جاتے ہیں, اور آواز نہیں آ رہی ہے. یہ تو آپ ٹی وی کی آواز میرے خیال سے بند کیجئے, ٹی وی کی آواز بند کیجئے تاکہ آپ کی آواز صاف آئے. زین العابدین صاحب السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. وہ سکڑی اور جو ہے نا سیم بھی رہا ہے سر میں, سیم بھی رہا ہے اور کچھ کی ہے خشکی ہے, بالوں میں خشکی ہے اور لال نشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے اس میں اب آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. زین العابدین صاحب تھے گجرات سے. جی آپ اس کالر تو بھی نہیں ہے. لاہور سے عاشق صاحب تھے اور انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک نسخہ ان کو بتایا تھا پتھر چٹ کا, اس کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ یہ کیجئے کہ کلتھی की दाल जो है उसका इस्तेमाल इस तरह करें, उसको हल्का सा कूट लीजिए, तकरीबन 10 ग्राम कुल्थी की दाल लें, काले काले से दाने होते हैं, और वो दानों को जो है आप कूट कर और रात को पानी में भिगवा दीजिए, किसी भी गिलास में या शीशे के गिलास या मिट्टी के गिलास में भिगाइएगा, और सुबह जो है उसको छान कर जो है वो पानी आप पी लें, और जो पत्थर चट का जो आप नुस्खा कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह ताला जो आपकी पथरी बेहतर हो गई है और मज़ीद इस पर बेहतर हो जाएगी। गुर्दे के ऊपर इंशाल्लाह ताला मैं बहुत ज़्यादा मैंने दवाएँ भी की हुई, यहाँ तक कि गुर्दे के अगर वो मरीज़ जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं अगर डायलिसिस पेशेंट भी हो तो वो इंशाल्लाह मुझसे रुजू करें, तो वो बैठकर और ऐसी चीज़ें दी जाएंगी जिसमें डायलिसिस का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है, तो इंशाल्लाह आप इससे बेफिक्र रहें और ये जो है मैंने अर्ज़ किया उसे इस्तेमाल किया। यहाँ पर एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मैं सना बात कर रही हूँ कुमालिया से। मैंने अपनी अम्मी के बारे में पूछना था, मेरी अम्मी के ना गुर्दे में पथरी है। अच्छा, पथरी एक गुर्दे में 44 mm की है। हाँ। और दूसरे में 14 mm की है। तो जो 44 है वो राइट है लेफ्ट है? राइट, लेफ्ट में 14 mm की है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले मैं इंशाल्लाह। तो कोई नुस्खा बता दे। आप कहाँ से बोल रही हैं? कमालिया, कमालिया से। ठीक है, मैं फिर आपका नाम लिख लिया, आपको इंशाल्लाह जवाब देता हूँ। भाई एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? मैं आपसे बात नाजिया बात कर रही हूँ, आज़ाद कश्मीर जिला कोटली से। जी फरमाइए। जी मैंने पूछना था कि मेरी किडनी के जो है ना प्रॉब्लम है, ये किडनी मेरे काम नहीं करता, उसकी जो है ना वो नालियाँ कमजोर थी। अच्छा। और वो काम नहीं करता, और दूसरा किडनी उसमें वो काफी प्रॉब्लम है, तो जो है ना इसमें दर्द भी रहता है, बुखार भी रहता है, थोड़ा सा काम करती हूँ और फिर तजाबियत बहुत ज्यादा बनती है, और इस वक्त भी मुझे बुखार है। तो बुखार आपको अमूमन शाम के बाद हो जाता है या आज है इत्तेफाकिया? बस थकावट की वजह से, थोड़ा सा मैं चलती फिरती हूँ, काम करती हूँ तो बुखार हो जाता है। अच्छा, अपनी उम्र बता दीजिए जरा। उम्र मेरी 39 40 के करीब आपको हो रही है, और इसमें आपने कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं कराई गुर्दे के मामले में? सर्जरी हुई है मेरी। अच्छा। जो है ना स्टेंट पास हुए हैं, एक सर्जरी हुई है, एक स्टेंट, दोनों के स्टेंट पास हुए। आप ऐसा कीजिए, मुझे फ़ोन पर आप बात कर लें, प्रोग्राम के आखिर में नंबर और मज़ीद इसमें चीज़ें देखेंगे, कुछ रिपोर्ट्स मुझे चाहिए होंगी तो वो आप मुझे TCS कर दीजिएगा। जी ठीक है, सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं इस्लामाबाद CMH में अपना। अच्छा, अच्छा। या तो आप मुझे TCS कर दीजिए या 25 अक्टूबर को मैं इस्लामाबाद बैठूंगा, जो नंबर आएंगे उस पर आप तफसील ले लीजिएगा। वहाँ सर का भी बहुत ज़्यादा मसला, नींद नहीं आती और डिप्रेशन रहता है। आप तशरीफ ले आइएगा इंशाल्लाह ताला, ये रिपोर्टें आप मैं देख के फिर बताऊंगा आप। बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ना, मैं सियालकोट के कस्बे से बोल रही हूँ, मुझे विटामिन डी की कमी हो गई। विटामिन डी? विटामिन डी की, तो उसके बाद में वो टांगों के ना गिल्टियां से बन जाती थी। अच्छा। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर तनु से उसकी ट्रीटमेंट करवाई है, तो 3 माह तक मैं ठीक नहीं हूँ। अब मैं थोड़ा सा चलो तो मुझे बहुत ज्यादा फिर उसी तरह हो जाता है, खिंचाव आ जाता है टांगों में, दर्द शुरू हो जाती है, तो मैं ज्यादा मेडिसिन भी नहीं खा सकती कि मेरे मेदे में प्रॉब्लम हो जाती है। तेजाबियत रहती है? हाँ जी, तेजाबियत रहती है, और मेरे जो है ना मुँह पे छाले बन जाते हैं मुँह के अंदर, तो उसकी वजह से मैं ज्यादा कोई भी चीज इस तरह की खाऊँ, हाथ पाँव मेरे इतने जलते रहते हैं, सर्दियों गर्मियों में हाथ पाँव जलते रहते हैं। अच्छा, तो मेरे मुकम्मल टेस्ट हुए हैं, मुझे सिर्फ विटामिन डी जो है ना वो 20% आया था, और ब्लड की कमी आई थी, बाकी सारा कुछ ठीक है। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया। आप पास एक और कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकीम साहब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। अकीम साहब, मेरी वाइफ है, उसको मोहरों का मसला, नीचे वाले मोहरों में मसला है। ठीक है, आप कौन तो, साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? राना नवीद बोल रहा हूँ, इस्लामाबाद से। राना साहब, इस्लामाबाद, ठीक है। तो नीचे वाले मोहरों में सर मसला है, तो टांगों में भी वो दर्द होती रहती है। टांग में? आप उम्र बताएंगे अपनी बीवी की? उम्र 43। बच्चे हैं? हाँ जी मसला 5 बच्चे हैं। अच्छा मोरे का मसला हो गया है, तो इसमें L4 L5 का मसला है कोई? नहीं नहीं सर, नीचे वाले मोरे है ना जो सबसे नीचे वाले, हाँ जी उसमें मसला, उसमें गैप है हल्का सा गैप। चलें ठीक है, आप इंशाल्लाह जो दवा हो सकती है वो बता दूंगा। वैसे मेरा आखिर में नंबर आएगा और शाम को आप मुझसे बात भी करके इसमें तफसील और बता दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से? जी अंकल मैं नॉर्वे से मुसनफा बात कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि मेरे यूरिन में ना ब्लड आ रहा है, इतना ज्यादा नहीं है लेकिन आई डोंट नो वो क्यों आ रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं ये नॉर्मल है, तो इतना नहीं है मसला। बेटा मैं नाम दोबारा बताइए। मुसनफा। कहाँ से बोल रही हैं? नॉर्वे से। अच्छा नॉर्वे से आप बोल रही, तो ब्लड आपका स्टूल में आ रहा है? जी। चले तो यूरिन में ना इतना। अच्छा सॉरी। हाँ जी इतना मतलब कि यूरिन में। तो इसमें आपने किडनी वगैरह की इन्वेस्टिगेशन करवाई है? दो तीन दफा मैंने करवाई है, तो वो बता रहे हैं कि मतलब कि नॉर्मल है, तो कह रहे हैं कि टीसी। कोई स्टोन वगैरह? स्टोन आ रहा है इसमें किडनी में? अच्छा आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। ठीक है जनाब, ये हम थोड़ा दिन इसमें जो हमारे पास जो सवालात हैं उस पर हम आपको मजीद बताते हैं। यहाँ पर कोई और कॉलर है या मैं ब्रेक ले लूँ? तो नाज़रीन हम मुख्तसर से ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? फरहमिया खान से बात कर रही हूँ। ठीक है फरमाइए सवाल। ये मेरी है ना, मेरा ये सवाल है कि मेरी बेटी जो है ना 7 साल की है, तो जो उससे 2 साल मेरी बेटी एक और है, तो उसका जो कद वो उसके बराबर हो गया, लेकिन जो 7 साल की बेटी है ना उसका नहीं कद बढ़ रहा। अच्छा। तो जो दो इतने वाले भी है, कहीं अपनों में भी चले जाऊँ बाहर भी चले जाऊँ, वो कहती है जुड़वा है। तो फिर मुझे इस बात थोड़ी टेंशन थी कि वो हाइट वाइज वो नहीं बढ़ रही, तो छोटी जो वो उससे माशाल्लाह ज्यादा उन्हें कद में आ रही है, तो मैं कहती हूँ कोई ऐसी कोई नुस्खा बता दें जिससे मैं उसको डेली। नुस्खा किस चीज का बताऊँ? छोटी की हाइट रोकने का? नहीं नहीं छोटी का नहीं रोकने का, कि बड़ी का बढ़ने का। बड़ी का बढ़ने का ठीक है, ठीक। बढ़ने का। और वो उसका पेट में भी दर्द रहती है, उसको कब्ज की शिकायत रहती है। चल ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? शकील बात कर रहा हूँ आजाद कश्मीर से। जी शकील साहब फरमाइए। मुझे है यूरो केसर का मसला, ये जो मेरा दाएं पांव है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप पहले टीवी की आवाज बंद कीजिए सर। ये अभी आवाज आ रही है? हाँ अब ठीक है। ये मुझे जो दाएं पांव है ना, इसका जो गूठा है ना गूठा, जी जी, अंगूठे का जो जोड़ है उसमें दर्द रहता है। वो मैंने चेक करवाया था यूरो केसर, तो वो उसमें आ गया था अपना ना, मैं हूँ टेस्ट में। हाँ वो दवाई तो मैंने खाई है, लेकिन वो दवाई का कोई असर कोई नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा चले ठीक है जनाब, आप पास एक और कॉलर है उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? मैं नबीला बोल रही हूँ फैसलाबाद से। जी बेटा बात सवाल कीजिए। अंकल जी मेरी ना 20 साल उम्र है और मुझे कब्ज की शिकायत है, तो मेरा पेट और मेरी टांगे बहुत ज्यादा मोटी हो रही हैं। अच्छा। मैं कम करने की कोशिश करती हूँ, मुझे पोलियो है इस वजह से ज्यादा मेरे से वर्जिश वगैरह नहीं होती। अच्छा अच्छा। और मेरे चेहरे पे दाने हैं, मैंने बहुत ट्रीटमेंट करवाया, हट जाते हैं खुद ही, फिर पिंपल मोटे मोटे फोड़ों की तरह बनना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए प्लीज मुझे कुछ बता दें, मैंने बहुत कुछ किया है पर नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से रुबीना थी, हमारे पास एक कॉलर है। जी अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। जी बोलिए, आप जोर से बोलिए। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मैं ज़ियारत से कायनात बात कर रही। जी सवाल बताइए। मैंने सर के एलर्जी के बारे में पूछना था, उनका चेहरे पर एलर्जी हो जाती है। अच्छा, एलर्जी क्या छींके वगैरह आती हैं? नहीं नहीं, चेहरे पर एलर्जी होती है। अच्छा, एलर्जी दाने वगैरह हैं? नहीं नहीं, दाने वगैरह नहीं, सिर्फ जिल्द खुश्क हो जाती है, मौसम बहुत खुश्क है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जिल्द खुश्क हो जाती है। और दूसरा सवाल मेरा ये, लेकिन साहब कुछ साल पहले मुझे मुँह में छाले निकले थे, वो तो सेट हो गए, लेकिन मेरी जुबान जो है ना वो ब्लैक होगी, इसके बारे में कोई आसान सा नुस्खा बता दें, घरेलू नुस्खा। ठीक, चलें ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास सियालकोट से आलिया साहिबा का जवाब हम देंगे, जिसमें आपने जो हमसे सवाल किया है वो ये है कि पाँव में इनको जलन रहती है। नहीं नहीं, आलिया साहिबा ने ये सवाल किया है कि इनको गंज है बालों में, तो मैंने कोई लहसुन का नुस्खा बताया था, वो ये था कि लहसुन का अरक जो है वो निकाल के जहाँ जहाँ पर गंज है वहाँ पर इसको लगाइए और 4 घंटे बाद वॉश कर लें। और इसी तरीके से केला जो होता है, केला जो पुराना हो जाता है बिल्कुल, यानी कि गला हुआ केला, उसमें सिंदूर मिलाएं और जहाँ जहाँ पर गंज है उधर इसका लेप लगाइए और 4 घंटे बाद उसको भी धो लीजिए। ये बड़ी उम्दा चीज़ है। और दूसरा, रोगन बैज़ मुर्ग यानी कि अंडे का तेल, क्योंकि मौसम भी आ रहा है ऐसा सर्द, तो इसे आप 2-2 कतरे जो उस जगह पर रगड़िए तो इससे बेहतर हो जाएगा। और आपने दूसरा सवाल किया था कीकर के लिए मुतालिक, अनवांटेड हेयर के लिए, और ये मैंने बताया था, ये बड़ी उम्दा चीज़ है। आप मेरे ख्याल से सियालकोट से बोल रही हैं, पंजाब में भी कीकर का दरख्त होता है, कांटे वाला जो होता है, उसमें हरे रंग की फलियाँ भी अक्टूबर नवम्बर में आ जाती हैं, उसे आप चटनी की तरह पीसिए और उसे जो है आप लगाइए, इंशाल्लाह इससे बेहतरी आएगी। हमारे पास साइमा साहिबा पिंडी से, इन्होंने भी बताया कि इनको मोटापे का मसला है और यूरिक एसिड का, तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि यूरिक एसिड को कम करने के लिए अपनी ग़िज़ाओं में चिकनी चीज़ें, तली हुई चीज़ें और चावल का इस्तेमाल जो है आप बंद कर दीजिए। आलू के जो छिलके होते हैं उनको काट लीजिए, आलू से मोटे मोटे छिलके उतार लीजिए और उसके बाद उसको उबाल कर छान के उसका जोशांदा आलू के छिलकों का पीजिए। इससे 12 दिन में जो है वो यूरिक एसिड जो है वो नीचे आ जाता है। पाँवों में जो जलन हो रही है उसके लिए नुस्खा लिख लीजिए, आलू बुखारा, इमली इसमें ले लें, अनारदाना ले लें, अब अनार ताज़े आ गए या तो वो ले लें, और जरिश चारों चीज़ें जो है 100-100 ग्राम ले लीजिए और उसको 2 लीटर पानी में इतना पकाएं कि वो 1 लीटर रह जाए, उसके बाद छान लीजिए। और ये जो जलाल या इसका जो पेस्ट निकलेगा इसे संभाल के रखिए, 2-2 टेबल स्पून सुबह शाम आप इसको पीजिए, इससे आपका जलन का मसला हो जाएगा। ज़ैनुल आबदीन साहब, इन्होंने बताया कि साहब इनको बालों में खुश्की बहुत ज़्यादा है, गुजरात से आप हैं ज़ैनुल आबदीन साहब। बालों में खुश्की के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है कि एक देसी अंडा ले लीजिए, दही ले लीजिए, एलोवेरा ले लीजिए और सरसों का तेल, ये 4 चीज़ें ले लीजिए और अपनी मकदारन आप देख लें जितनी ज़रूरत है उतना ले के पूरे बालों में मेहंदी की तरह पूरे सर पे लगा लीजिए और कोई कपड़ा बाल लीजिए और 2 घंटे बाद इसको शैम्पू कर लें। 3 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपके तमाम खुश्की वगैरह का खात्मा हो जाएगा। और इसके बाद जो रोगन आमला का आप तेल जो है वो उसको लगाइए। हमारे पास सना साहिबा कमालिया से थी और इन्होंने बताया कि गुर्दे में पत्थरी इनको हो गई है, और मैंने इनसे यही अर्ज़ किया था कि प्रोग्राम के आखिर में मेरे नंबर आते हैं तो उस वो लेके वहाँ से एड्रेस आप अपनी रिपोर्ट्स भिजवा दीजिए, लेकिन अभी फौरी तौर पे जो है आप ये कीजिए कि भुट्टा जो होता है आजकल आया हुआ है काफ़ी, तो भुट्टा जो है उसके ऊपर के बाल जो है वो 5 ग्राम ले लीजिए, ठीक है, और इसी तरीके से आप जो है कुल्थी की दाल 5 ग्राम ले लीजिए, और अगर पत्थरचट मिलता है उसका पत्ता एक होता है तो वो भी आप जो है 2 ग्राम इतना बड़ा उसका टुकड़ा ले लीजिए। इन सबको अच्छी तरीके से पानी में उबाल के छान के ये पानी दिन में 3 मरतबा पीना शुरू कीजिए, इससे काफ़ी फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और खरबूजा आजकल आया हुआ है, खरबूजा जो है वो खाइए भी, और उसके छिलके फेंकने के बजाय उसका जोशंदा आप पीजिए तो उससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आती है। बाकी आपको मैंने कहा रिपोर्ट्स आप मुझे नंबर ले लीजिएगा। उसके बाद जो है हमारे पास जो है आज़ाद कश्मीर से कोटली से थे, इनका भी गुर्दे का मसला है और तेजाबियत, तो इसमें मैंने अभी अभी जो जवाब दिया इसी को आप अप्लाई कर लीजिए। और तेजाबियत के लिए जो है आप मिस्री ले लें 100 ग्राम और बड़ी इलायची के दाने 100 ग्राम, दोनों को पिसवा के आधी आधी चमची यानी 1-1 ग्राम सुबह शाम खाना खाने से 10 मिनट पहले खा लीजिए। आज़ाद कश्मीर कोटली से हमारे पास फिर जो है वो गुर्दे ही का सवाल हुआ, तो ये कंटिन्यू 3 सवालात आ गए और मैंने ये कहा कि मुझे फ़ोन करके अपनी रिपोर्ट भेज लीजिए और मैं इंशाल्लाह तहकीक करके क्यू टीवी में ही मैं अनाउंस करूँगा कि इंशाल्लाह ताला डायलिसिस को भी रिड्यूस करेंगे, डायलिसिस भी इंशाल्लाह ख़त्म होगा और ये मैं ऐसी दवा आपके सामने पेश करूँगा। तो अभी फ़िलहाल आप मेरा नंबर लेके और रिपोर्ट्स मुझे जो है वो भिजवा दीजिए। उसके बाद विटामिन डी की कमी के लिए सियालकोट से एक फ़ोन था, उसके लिए आप नुस्खा लिख लीजिए, मूसली सफ़ेद बुधावा आप ले लें, इन दोनों को हम वज़न लेके आधा चम्मच यानी कि 2.5 ग्राम दही में मिला के खाइए, इससे विटामिन डी की कमी काफ़ी बेहतर होती है। और चुकंदर मौसम्बी और गाजर ये तीनों चीज़ों का जूस आधी आधी प्याली सुबह शाम जो है वो आप पीजिए। इसी तरीके से हमारे पास राना साहब इस्लामाबाद से, इनकी वाइफ का मसला था 43 ईयर्स, इसमें मैंने यही अर्ज़ किया कि आपको जो मैं नुस्खे आज के प्रोग्राम में शुरू में मैंने आप मेरा सेगमेंट देखिएगा रात को 1 बजे, उसमें तमाम नुस्खे दर्द के ही हैं, सूरनजान शीरी और करंजवा वाला जो नुस्खा है वो आप इस्तेमाल कीजिए, उसमें सूरनजान शीरी 100 ग्राम और करंजवा 25 ग्राम जो है उसको पीस के सुबह शाम इनको दीजिए। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि टेलीफोन नंबर से मेरे इस्लामाबाद का शेड्यूल 24 तारीख का वो आप ले लीजिए, वहाँ आके अपनी बीवी को मुझे दिखा दीजिएगा। नॉर्वे से हमारे एक बच्ची का फ़ोन था और इसने बताया कि पेशाब में इनको खून आ रहा है, इसके कई रीज़न है, सवाल लाइन जो है वो कट गई थी, तो इसमें आपने अभी फ़िलहाल ये कीजिए कि दूध पानी 1 हिस्सा दूध 3 हिस्से पानी, इसमें मामूली सा बेटा नमक डाल के ये आप पीना शुरू कीजिए। अरके गुलाब वहाँ पर मिल जाएगा इंडियन स्टोर में, अरके गुलाब ले लीजिए, और उसके बाद खीरा और नारियल का पानी, डाप का पानी या तो पैक ले लीजिए या अगर वहाँ पे डाप मिलता है, तीनों को हम वज़न मिला के यानी कि 1-1 गिलास तीनों को मिलाकर और ये आप जो है सुबह शाम पीजिए, ये बहुत उम्दा रहेगा। और इसी तरीके से पाइनएप्पल जो होता है अनानास का इस्तेमाल आप उसको छोटे छोटे उसके क्यूब्स जो होते हैं उसको और मज़ीद बारीक करके उसमें 1 चमचा शहद डाल दीजिए, तो और उसके बाद उसमें जौ का पानी यानी कि आबे जौ या आप देख लीजिए वो पैक भी आता है डब्बों में, जौ का पानी बार्ले वाटर उसको कहते हैं, बार्ले वाटर का इस्तेमाल जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, आपका मसला अल्लाह ताला हल कर देंगे। मिसेस फरहत रहीम यार खान से थी और इनका सवाल जो है वो 7 साल की बच्ची जो है उसके बारे में, हाँ इन्होंने कद के बारे में बताया था कि बच्ची का कद नहीं पड़ा, मेरी बहन 7 साल की उम्र में बच्चे का डेवलपमेंट पूरा नहीं होता, छोटी बच्ची अगर बड़ी हो रही है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, वो सारा मसला जो है एडरनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होते हैं वो उसका होता है, आप अभी फ़िलहाल कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 15 साल से पहले ही बच्चों का कद बढ़ता है और कद बढ़ने की उम्र जो है 18-19 साल तक होती है, तो इसकी फ़िक्र ना कीजिए, बस आप इसको कोशिश कीजिए कि चिकनी चीज़ें तली हुई चीज़ें और चाट मसाले वगैरह बच्ची को बिल्कुल नहीं दीजिए और नॉर्मल ग़िज़ाओं में और फ्रूट ज़्यादा खिलाइए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्जिश करवाएं और लटकवाना शुरू कर दें, इसी से वो सही हो जाएगी। शकील साहब आज़ाद कश्मीर से, इन्होंने यूरिक एसिड का बताया, यूरिक एसिड के लिए अभी मैंने बताया कि आलू के मोटे मोटे छिलके उतार के उसका जोशंदा पीजिए और कुस्तशीरी जो है 5 ग्राम सुबह लेनी है, अरके गुलाब से आतिशा के साथ, अरके गुलाब से आतिशा आप ले लीजिए और कुस्तशीरी 5 ग्राम सुबह के वक्त लीजिए, आपका मसला अल्लाह ताला हल कर देंगे। रुबीना साहिबा फैसलाबाद से, आपने ये बताया कि आपका वेट ज़्यादा हो रहा है और इनको कुछ प्रॉब्लम भी है जिसकी वजह से चल नहीं पाती हैं। इसके लिए सबसे पहले आप ये कीजिए कि आप दो अरक मंगवा लीजिए, जिसको हम अरक बादियान कहते हैं और अरक मकू कहते हैं। दो चीज़ें आप मंगवा के किसी जग में मिला के वापस इस बोतल में डाल दीजिए और सुबह शाम जो है ये पीजिए। और इसके अलावा अरक ज़ीरा अगर मिलता है तो वो मंगवा लें, या फिर घर पर जो ज़ीरा होता है 5 ग्राम ज़ीरा आप ले लें और उसको पानी में उबाल कर छान कर इसका पानी पीजिए। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और पेशाब वगैरह भी इसमें ज़्यादा थोड़ा सा आएगा, लेकिन ये कि इससे वज़न कम होता है। वज़न के लिए काफ़ी चीज़ें अमूमन मैं बताता रहता हूँ, लेकिन लौकी भी बड़ी उम्दा चीज़ है कि लौकी का जो एक स्मूथी सी बना लीजिए, लौकी का हलवा जिसे हम कहते हैं। हलवा इसलिए नहीं कह रहा कि उसमें मिठास आ जाती है। लौकी लीजिए, उसको हाफ स्टीम कीजिए, उसका छिलका उतारने के बाद फिर उसको ग्राइंड करके उसमें चाहें तो नींबू डाल दीजिए, पुदीना डाल दीजिए और नमक डाल दीजिए, तो ये बड़ी अच्छी सी स्मूथी टाइप की लौकी की बन जाएगी। ये आप जो है नोश करें, इससे भी वज़न कम होता है। और इंजीर इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि रात को सोने से पहले 5 इंजीर पानी में उबाल के उसका हलवा खाने से कॉन्स्टिपेशन भी बेहतर होता है और वज़न भी कम होता है। हमारे पास आखिरी सवाल ज़ियारत से कायनात साहिबा का था और इन्होंने ये बताया कि ज़बान में इनके छाले हैं। छालों के लिए घरेलू नुस्खा ये है कि आपने हरा धनिया ले लेना है, हरा धनिया की 2 गड्डियाँ लेके 1 गिलास पानी में अच्छी तरीके से उसको ग्राइंड कर दीजिए, बिल्कुल वो मिल जाए तो मेडिकेटेड ग्लिसरीन की 1 बोतल जो है उसे आप जो है उसमें डाल दीजिए और फिर उससे जो है आप कुलियाँ करिए तो आपके जो है वो ज़बान के छालों का मसला हल हो जाएगा। और जो आपने बताया बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही है उसमें बादाम का तेल बलाई में मिला के चेहरे पे लगाइए, मौसम की खुश्की बेहतर हो जाएगी। मेरे से जो भी आपको बात करनी शाम 4 से 6 बजे आप मुझे जो अभी कॉल्स सामने आपके नंबर आ रहे हैं इस पर आप कर सकते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह ताला कल किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।